دیگه دا باران نقصان نشتا دا دا غزمه کی نقصان دی دا دا غزمه کی نقصان دی دا باران نقصان نده چه تکل بیانو کی استا بیان عامو بیان سو عامو هادا بیان للناس خدل طول انسانیت تا بیان کئے بیان للناس خو قرآن کریم سورتی حامیم سجدہ آیت نمبر 44 کی ہوئی آیت نمبر 44 یہ قرآن کریم چلے وچی سوک ایمان راوڑی داغه ده پارا هدایت شی او جسوک انکار که نو پاغبوچ شی قل هو للذین آمنوا خدا و شفا والذین لا یؤمنون فی آذان موقر و هو علیم اما و تو آیا چه دا قرآن دا کسانو ده پارا چه پاغی که انابت تی آمنو اناغو خودان هدایت تے کلکی کی واشفا اویلاج آکسان چغیز دو ایناک کے لا یؤمنون لا یونیبون چغی کی انابت نشتے فی آذان موقرن پوکنو دے کلکن والے او دا قرآن پا دے بوج دا بی بوجی نازلون نقصان دے نقصان دی قابل اصطلاح کر لالت دوام فیض ایسار تش بارکت برابر است نقصان دی قبل اون کی دی نقصان دی قبل اون کی دی خوامیشہ نرے نا اللہ فیض دا اللہ کتاب طولو تاہم دی طولو تاہم دی اوز چکلہ تو محضو کر گئی چکلہ دی کمدر تو بیان کای استام مخاطب اوریدون کی دوو کس مزلول وانه وی یو باغی چلاغه بزړه کی شوق او مینا او طلب به هدایت او شوق او مینا او طلب به هدایت او فازو کار کی شوق مینا طلب د سشي چاغه د کمنو وی چې زما حق څنګه معلومه ما ته حق څنګه معلومیږي نو ستا بیان ضروری څه کړي چې دغه سږی څنګه وماته شي دغه سږی څنګه وسه شي ماته شي تو قرآن بیان کا آج کم طالب حق تے داغت ابا حق سشی داغت ابا ہدایت ملوشی خوگر بیائیم بیان کا کتو آئی چه بچا طلب دا حق کو داغت حق سشو ملوشو آنور بزو چوٹی کما نانا قل بیا بیان ہوا زکا چلا چا تا حق ملاو شوه ده نو اصی نا چه ده خراب شی ده بوز پا ده حق چلاول غواری حق پسه که غواری چلاول غواری پدر تا بیانو کا چه ده پا حق سشی او چلی گی او ساگر روان که پا حق چلی دو نو توا یرا پریدوا او اس خوده چلی گی دیبا لگی آگی نانا کدتا مخیتا فرعونی دوزخ راشی او یاو تا تکندر و کاغذی و فرعونی جانت راشی او دیوی چه محمود بیادی موتا دی تکندر و دی فرعونی دوزخ دیاری دی اغا افریدی او دی تکندر و دی فرعونی جنت پتاما دیغا دوز حق سکی پریدی نا دتا دمرا بیانو کا چې دا ایمان د حالو ګرځي او د عشق مرتبه ته شي ورسی چې دې په خپل پروګرام باندې شي کو اوس د مخه تا کاغذي د زخونه راځي په دې دغه نه یری کینا وردانګي وردانګي بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میش کہ عقل ابھی تک محویل بے بام ہے ابھی عقل خلپ گوتا والار دے اب اسے کورتا دانگلی دے اسے کورتا دانگلی دے اگر اس پرواد کئی ثابت قدم ورہتے تیارا کی بات پر سجدہ خدا کا کرتے تھے خنجر کی دار پر تو دا زدکون کے او دا منون کے دیوال عشق مرتبی ترسائے منگ ایلہ قرآن وورو یوزلی وورو او توجیات دکل او پوئے شپی او توحید رات معلوم شو آیا زب توحید چالے دلیم چھ زما عمل کے توحید را غل دے او زبا دین او بشریت چلی دلیم چه زما بشریت عمل لاغل ده که زبا مستقل چلیگم نو آیا زما ایمان او توحید ده عشق مرتبه ترسی دلیم چه دا ایمان زما عشق شی او دا قرآن زما عشق شی نو منگ ازر بس کو یا دورت و اوکو او بیا بسوائی پریدار نا وایورا وایورا تر دومره حدا پوری چې دا منون کې عاشق شي د دل منل دا مرتبه د عشق ته ورسی چې کله د عشق مرتبه ته ورسی نو نو اوس نشایت دارت نسادی را سخن پایان نو اوس نشایت دارت نسادی را سخن پایان بمیرت تشنا مستسقی و دریا هم چونا باقی بیا دا اللہ پر مینہ مڑی دل نشتا بیا با تو قرآن تا ار وقت تگی بیا بوائی چه زمان مینہ اوز بغیر دینا نسڑی گی بیا بوائی چه نور پر مارا لانے منگ دا مینی چسکن رسا کلی آگا سبق منگ ندے ہوئی لے نو دا دا منون کو دی حد تا رسولو اولا مرتبائی دا انعبت وار چه شوق نوی او طلب نوی و هدایت نمیلنی قرآن کریم تا کینی نو پا شوق و پا طلب تاہے آکے پرشوی پر آوی کے پرشوی خالی راشا چھڑک شی چھڑک راگلے نو سب اڑک شی قرآن کریم تا زر کلاو کا چه اللہ چه قرآن را را پزرک سراکی بزاک کاخلم آغا اخلم نو احتیاجی شوق مینا طلب درد هدایت دا انعبتو دا انعبتو چه کل چاکی شوقو او چاکی طلبو اغل اللہ ورکی بس انی لا ازیو عمل عامل منکم تو دا هدایت نلوشی انعبت بسی دویم مرتبہ دے ہدایت وی تو قرآن دے بیان اثر اغب ہدایت وی خدا لنداز حق و توخو داوی فادل ان آذ القرآن یادی للتی ہی اقوام عقیدہ اقوام قانون اقوام معاشرہ اقوام تعلیم اقوام اریو اقوام دا تا قرآن خیل بلکل نیف دک برابر ایدنا صراط المستقیم ہدایت را گئی چکل ہدایت را گئی لار دی معلوم اکرا حق دی معلوم کو اس پا پی چلی دل غواری اس پا پی چلی دل غواری دی چلی دلو تا استقامت ہوئی چیتن بیا بیا قرآن واوری تاکی ودا عمل جذبہ پیدا شی تا عمل جذبہ و پیدا شی شوق بدر کے پیدا شی چھ بدی ہدایت چلی دل غواری ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بیا کلک شو او دائم شو بده بانده قل آمنت بالله ثم استقیم بیا بده کلک روانیا پوستا با ہدایت چلی گی لگی آئی خدا حالات و مقابلہ نشکول ہے کل حالات سخت راجی او کل حالات نرم راجی تو کل سخت حالات راشی بی حمد شی کل نرم حالات راشی دو خواہشات و تابیشی او مشن پریدی مالونا خواہشات مخید شی لالج دل سوک در کی رو پروگرام پریدی پروگرام زرطا نیلے کچھ شوی مرتبه دا حال اغلا نیلے ملاو شوی دا مندون کی تا دمر بیانو کا چه دے دے کمدنو مرتبی دا حال تورسی دا قرآن دا دا حال شی دا اسلام دا دا حال شی دا ایمان حال شی دیتا ربط القلب وی چه دا دا زر سرگر شی نبی علیہ السلام دوئے شو اینا مارن قدر تدا امار مرتاد شو نبی علیہ السلام دوئی کلا اینا مارن ملیا ایمانا من قرنه الى قدمه وقتلت الیمان بعظمه و بدمه چارنا امار داوڑی دونه دے امار دا مرتاد کی دونه دے اینا مارن ملیا ایمانا من قرنه الى قدمه ایمان د سر د ویختو امر د ایمان د سر نه تر خو پور دی ایمان نه ډاکته وقتلتل ایمان بیا ازمی و بدمی او ایمان داغه د خو او داغه د ټو کی سره ګټ شوی دی د عرب تل کان دی امر د مرتد کېدو سره نه دی قیصر د ابو سفیان نه پیداغه ملګری داغه نه اوړي اغاو تاوی نا بلکل تینا نوڑی اغاو تاوی کذالک الیمان کذالک الیمان اذا دخلت بشاشت القلوب او کنا چی ایمان دزر پردو دور دردشی بیا ایمان اوزینا ایمان زر تورستاو ایمان زر سرگت کا چی بیا دار طرفنا مصیبت راضی او تو پاگی کلی گیا ہے او توحید بیان آئے چاروں طرف سے کانٹوں میں گرائے پول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے چاروں طرف سے کانٹوں میں گرائے پول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے در ہدایت مرتبی دی در کلیت تھی سجدی وبينهما متوسطات كثيره ان عبد زمن پشان دي نابد صحابه و دي طلب زمن دا دي کمنو اولیاء و طلب پشان دي بیا طلب نه پس هدایت شو په چې موږ د څنګه هدایت شو صحابه تا غشن شو پرستګی نشته بیا د هدایت نه پس استقامت زمون چلی دلو و ده صحابو پا چلی دلو که فرق سکی نیستا بیا ده کمدن ور پسی ربط القلب و زمون پا ربط القلب و داغی پا ربط القلب که فرق سکی نیستا دا ولها طرفانی چه تشته قرآن کتاب کی تلخیص کسی تشته گنه ولها طرفانی حد الاعلا و ما یقرب منه و اسفل چه لتحتن لیس تحته تحتن التحقا بی اصوات حیوانات دقا شانتی در ربط القلب یو چه کندنو احلا طرفی حبب الیکم الیمان وزینه فی قلوب امتحن اللہ قلوبهم لتقوى کتاب فی قلوبهم الیمان اعلا طرف او بل ادنائی بلکل ادنا د دې په منځ کې بیا متوسطات دي. نو مطلب دا دی چې د قران د بیان نه مړخو نشي مړخ نشته تی بیان وا کستا مخ ته منون کی ناشتي راغی به کمنو ترقی کوي منون کی وته محتاج دي هدایت انابت ته هدایت هدایت ته استقامت استقامت ته ربط وزای تا وګوري چې دې زه د هدایت سمانه ده دا د هدایت مراتب هدایت سو مراتب قران کریم سوره شورا د 14 آیات کې وایي ویادی الیه مای سوره رات 18 آیات کې وایي ویادی الیه من انا سلور والا مرتبه سوره کهف کې ذکر کړي سوار لسم آیات دیار لسم سوار لسم وربطنا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ دَالَكَانُ زُوَانًا چِمَانِ رَوْنَ وَقْبَلْ رَبُ نو ایمان ہدایت تے نو ایمان چی رَوْنَ نو انابت فمخ کیو انابت پڑ شو آمنو دوی و مرتبه شو وزدنا هم هدا او سوا می کدیل رک لکون چلن و هدایت می سوا کو استقامت شو و ربطنا علی قلوبهم نسکر و مرتبه شو ربط القلب دا مرتبه دی شقرا اشد حبا لله چه پا ایمان بانده پا دین بانده سڑه مهین شی ان یکون اللہ و رسوله احب الیه مما سواهما ایمان دی مرتبه ترسول دا زیمواری دا قل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم الاخر الائکم احب الیکم من اللہ و رسوله و جهاد فی سبیله فتربسو نو پا ایمان بانده دل تا مخاطب بدوی مریض و ناجوڑی و دا علاج پا نیت بیانو کا چھتا بیانو کی نو مرض بر اخکارش دو قرآن مثال دا زمیدار دا بیلچائی دے دا زمیدار دا بیلچائی دے زمیدار دیران ما نشتا بوٹی را خدلی سڑیوی که سمن دے چھ زمیدار بیلچائی راڑی یا دوخ میوالا ورکی کنا و دا دردوزی شروع شی پا دی طول و خلق بانه و سادر خورده دا خسری چه دا کل دی خلق تی خسری سادر پی خورده خوچه کلتا بیانو کی و تاریخو فی وجوه اللذین کفروا المنکر بیا بیا تا پتو لگی چه سو خسره دی و سو بد خره پتو بیا تا بیاو لگی چه تا کلا مساله بیان کی نو تبا بیانو کی چه ده مریض مرض راکارشی چه راکارشی نو علاج بولا سکی اوکی چه پٹی نو علاج که دلی نشی چه پٹی علاج نشی که دلی نو مسئلہ بیان کا بیان کا نو ده پزڑکی شاکو بنیتی و بگمانی و بگمانی و لرکا منا دار زان نا خبری کی لیگی آئی بسو دایتونو زان نمانے کی بدگمان رے بانیت رے بانیت رے بدگمان رے مذہب کر دی بانیت رے و بدگمان رے نکتا بیانو کو عوضت الاخبال علاجو کو والحمدللہ دے وراشی طلب به کې پیدا شي او هدایت کو خو کانا دا علاج اونکو علاج اونکو د دې کمنو نور هغه شکه غټ کو هغه بدګمانی او بنیتی سکړه غټ کړه نو گمراه شوې نه منستا نو ول څلګیا چې شکو او اوس وی نه من نو گمراهی رااله گمراهی رااله بیا و تو مسئلہ بیان کا خیر دے بیماری دویم سنیب کی خکیمی مسئلہ نکی لا لا علاج ندے بیان کا تاو تا بیان کو چه دا کار غلط تے دا غلط تے دا غلط تے تاو تا خوب کل بیانو کو بخیر خواہے انداز اگر تا سر جگڑا شورو کرا دا منولو پزائی جگڑا سکڑا شورو کرا کمی منلا نو دیر خدا کمی نمانلا نو اس پا دریم سب تلاشی جگڑا بشورو کی تا تبوئی چه ستا دا پروگرام غلط تے راشما سر باسو جگڑ شروع کی اس ٹیم سے کندر اومانی اس خبرانا بلا خلقو توری جگڑی کڑی دی خوالا رب العزت ہدایت پر قسمت کی نکلے ہو ہدایت پر قسمت کی نکلے ہو تو ہدایت نگا کہ ہدایت پر قسمت کی اومانی او کنا جگڑی شروع کڑی شروع کڑی او بدی بان اکلک شو نو پزړه به په ورسه شي ولګي اغړه به بند شي سره به بند شي ستاسو مواري سره تاسو شو ورسه دا کومه او تاسو خوره دې پته نه لګي مو خو بس کو بیان کو فرعون مختوم القلب دی او موسی عليه السلام او دایره سلوخ کاله بیان کړو صرف سلوخ نو اتبه بیان کړي دا پته خو تاسو نه لګي کې دې شنو دې خدای خلکې سبای خدای خلکې فدته د بد عمل نه وژنې بيماري غټېدا غټېدا تو اخر یې سره شو باندې شو ختم القلب راغې په ور راغې نو اول مرتبه د گمراهۍ هغه شک او ارتياب و بد ګمانه و دې مرتبه چې بد ګماني کوله نو گمراه شو تو دریو مرتبہ چه دالی شروع کو جنگ جگڑی شروع کن تو سالو رما ختم القلب مہر پر آگئی نا یو یو قرآن صاحب ازای ذکر کئی او سورت مومن 33-34 کی یو ازای ذکر کئی سورت مومن آیت نمبر 33-34 سلور درشم پاخر کیوئی کذالکا یضل اللہ من هو مصرف مرتاب دا کرنگی غلطی اللہ آسو کو چاگوی اسراف کو ان کے شکی نو یضل دویو مرتبہ شوا او من هو مصرف مرتاب وما یضل به الا الفاسقین او نو غلطی اللہ بدیبانی مگر نا فرمانا خذالکا یضل اللہ دکرانگی گمراکی او غلطی اللہ غصو کو چھاگوی زیادی کو ان کے شکی نو چی دے اپرل گمراشو فاللذینا یجادلون فی آیات اللہ جگڑ شورو کلا نو خذالکا یطبع اللہ تاپے پہ اولا تب آرالا اوزلی والا بند کو چه مرجکه خوری نخل باری ترخی گی نو بس خوری ترخشوا دا دا قرآن کریم اثارو چه چاکی شوق و نعبت دی نو آغا چه کمدنو باورسی مرتبی دربت القلب تا او کچاکی چه کمدنو شک و نعدو او پل علاجی اونکو نو بتای ثبوت بیشتره فتای ثبوت نشته ده مزان بخبلا خرابوی او برسی گی مرتبه ده ختم القلب تا مور بے بزرمان دیو لگی دا جه کمدنو آغا اصولو آغا اصولو چه داغی جه کمدنو تعلقو ده کل قرآن کریم سارا د ټول قران کریم سره تعلق او اوبو پینځو خبرو کې راغون کړل قران کریم کوم کتاب دی قران کریم سوي چاته وي څنګه وي او چې وی وای د صفای د بوشي اوس هغه اصول مونږ ذکر کوو چې هغه تعلق لري د فهم د صورت سره د صورت د ذکر لپاره د ارچا د کمدنو خپل لاجوی د قران کریم دا وایلو او د صورت د ذکرولو من بهر صورت په ابتدا کې پینځه خبرې پیژندل ضروری دي دا صورت په ابتدا کې پینځه خبرې پیژندل ضروری دي اولنۍ خبره داوه د صورت دویم عربت د صورت د ماقبل سره دریم تقسیم او خلاصه د صورت تقسیم او خلاصه د صورت سالورم معرفت د ترتیب نزولی د صورت مکی او مدنی پینزم امتیازات در صورت دا پینزم خبری دا هر صورت پر ابتدا کی ازدکول ضروری دی بیا با صورت بانی باندا پاسان پویش اولانای خبران دا صورت پر ابتدا کی دعوه ده صورت دعوه مقصد مرکزی مضمون مرکزی مسئله صورت چده دا مجموعه ده آیاتونو دا طول آیاتونا ده کمی مسئله خدمت می د کمی مسئلے خدمت کئی آغی تمنگا دعوت صورت وائیو مرکزی مسئلہ وطوائیو مرکزی مسئلہ وطوائیو مرکزی مضمون وطوائیو زن عالمان وطا غمود السورہ وی غمود السورہ د داوی مثال چې ده د صورت د پاره دا دا چې ده لکه تخم د ونه د پاره د تخم اثر چې ده په تنه کې وي په څانګه کې وي په پاڼه کې وي او په میوه کې وي وګورئ لکه تا د امرود تخم وکړو دا غینه د امرود بوټه زرغون شو اوس دا تنه چې دا خدای د امرود د کده شپتالو دا امرود دا څنګه چې دا خدای د امرود د کده شپتالو او دا پانی چې دی خدای د امرود د کده شپتالو او دا پکې میوه چې دا خدای هم څه شه دی امرود دی دا شانتي دعوه ده ده طول و آیاتون ده باره که زجری دعوی سروی لگه که بشارتی دعوی سروی لگه که دلیلی ده دعوی سروی لگه که واقعوی دعوی سروی لگه که مثالی دعوی سروی لگه ده لگول و طریقه مگو بیلا یا با دعوه ثابتی یا با واضح گئی یا با بیانی بیان سره تعلق لري یا موعظه حسنوي فائدہ و نقصانات تو بیانی خود طول و آیاتونو با تعلق دچا سرے دعوی سرہ هر آیت کی با دعوی سنہ سخدمتی اطول آیاتونا تدکیوی مسئلے خدمت کی دعوی بارکی یو خبر آیا دولا چه اکثری طور دعوی دا مقاصد سمانیو نرزی دعوی چه دا خدا دا مقاصد سمانیو نرزی چه کماتو مسئلی بی خدا غیر دعوی رزی طبعی مضمون طبعی مضمون لکه دلیل دا دعوی دا گرزی طبعی مضامینو که آغا دعوی گرزی چه دا غیر ربط دا مقاصد سمانیو سر ډیر زیاد کی ربطی دا مقاصد سر ډیر زیاد کی کوئی نی نو اکثری طور دعوی دا مقاصد سمانیو نی دوی ما خبر دا یو صورت گن دعوی کی دیشی چی صورت دوگا دی و ده یو صورت گانی داوی که دیشی لکا بقره او گرده و ده یو صورت سلور داوی سلور داوی پوی دره ما خبره ده گانو صورتونو یو داوی که دیشی لکا لن صورتونو یو داوی بیا باغی صورتونو کی زنو باندې زنو کې داوه باندې زجری زجر داوه شي داوه خو اصل هغه غټي خو انداز بیان دي صورتونو کې مختلفي او د ګڼو چې مختصر صورتونه وي او د ګڼو صورتونو یاوا داوه کېدل شي یاوا داوه کېدل شي او سلورم خبر دا و محنت که او پاری بکه چه دا داوی دا صورت دا بط که داوی سارا ربط معلوم کی او دا و محنت او پاری که چه دا صورت دا طول و آیاتون و ربط اگر داوی سارا معلوم کی دا اولنی سیزو دعوه پیجندل دویم سیز در صورت پیجندل که چه پیجندل ضروری ہو ناغو ربط ارتباط جوڑ تعلق رشتہ خپلولی مناسبت ما به الاشتراک دا یو صورت دی بل په سراغه لري نو د دې دواړو یو بل سره سرشت ده یو بل سره سرشت ده پوی کنه بقره و آل عمران دی یو بل سره سرشت ده آل عمران او نساء دی یو بل سره ست خپل ولی دا او تعلق ته په سوراتونو په میانس کې ربط ارتباط او تعلق دا ربط چې دی دا دو قسمه دی یو ربط لفظي دی او بل معنوي دی لفظی ربط اسمی ده یو صورت ده بل صورت ده نوم سر ربط وائل دا بیرده شیفت ابراهیم اللہ و تعالی اغیب اویل بیستا شیخ صاحب رحمه اللہ فرمائل چھپا جوائل کے طرح سورہ نام علی کل رہے خومنگ دے شیخ صاحب رحمه اللہ نے ٹول یاد کر رہے چھے دمونو ربی چھمنگ اللہ سردہ وعدہ اکڑا پا فاتحہ کی چھے اللہ ستا عبادت پکو دبل چاہ بے نکو ستانو مدد وارو دبل چاہ نوے نوارو الله مګ به غوانه مدد هم نه غواړو د غوا عبادت هم نه کوو نه به د آل عمران عبادت کوو او نه به ترې مدد غواړو ځکه عبادت د غیر الله خو ظلم دی او موږ به د کمزوري مخلوق سره چې نثالي هغې سره به موږ څه نه کوو ظلم نه کوو نو یا الله په موږ باندې چې کمدنو مایده نازله کا موږ به په انعامو کې تا سره شریک کوي صدار نگرزو بچ کا منگلرا یا بچ پکی اللہ تاسو لرا دا اعرافنا درو کی تاسو لسی کم دنو انفال توفیق دا توبی لکا سنگے چی قومی و نسل سکر ورکڑو یا اللہ ممنگ دا سی بوجو نمرا والا لکا سنگ چی دی پو حود باننے او سنگ چی دی چی کم دنو پو یوسف پانے سکڑو راوستیو یا اللہ ممنگ لسار تصویح توفیق راکا لکا راعت لچی دی ورکڑو او مگر زوا فشان دا صاحب الحجر چی منگ بیا سوسو نکو یا اللہ منگ دا خیر لار او خیا لکا نحل بنی اسرائیل اصحاب کافو ماریم دواحا اغی تری چکم دنو خودلی دی او طولو انبیاء کرامو تا یا اللہ منگ دا حج والا او گرزو فشان چکم دنو دا طولو مومنانو او راکا منگ لے چکم دنو فرقان او مگر زی منگ چکم دنو فشان دا شعراو منګ د کمندونو الهام او د خیر تک نامل سره ذکرو هم په حاضر کا په قصص د موسی باندې تاسو بزا اوای دا نامی راوته سربت نامی راوته نومونو چې کمندونو راوت له بیا په اخر کې د کمندونو لیکل شویوم د پښتو کې او زمونږ یو ملګرو په جین کې باغ وخت کې اوس الحمدلله راځه شوی دی ادریس کا قاسم کاری سے فاغت کمدنو بیا اشعارو کم لکلو آغاو سرم چاپ شویده اکای چه کمدنو اشعارو تکڑو دا نامی ربت تے نامی دنمونو ربت اسی مونگو ریخیر درستو گئے ہوگا ایو اس پانے ریلا لیا خالی دویم ربت تے مانوی مانوی ربط یعنی دا مانی ربط دا دو قسم دی یو کلی او بل جزی کلی چه کمدنو داره چه دا صورت دا داوی سرم دا یو صورت دا داوی سرم لکه یو صورت کی توحید دی بلکه جہاد دی یو صورت کی چه کمدنو رسالت دی او بلکی آخرت تے نیو بل سر ربط دا داوی سر ربط فدیتا ربط کلی وی دویم چی دے آغا دے ربط جزوی دا زنی آیاتونو سر ربط دا سورت دا زنی آیاتونو سر ربط مازو کارتی ده سورت ده زنو آیاتونو سر ربط پونسو پدی کی فائده داده چه سمرن آیاتون دی ده بل سورت سراو تارل دمر آیاتون دی پا قرآن بانده حل تفسیر القرآن بالکل دومره آیاتونه دي د دواړو سورتونو اگر دې کمندنو په قرآن باندې حل کړ په دې کې دا شی قرآن رحم الله تعالی سمت الدرر کې د اخیره کې دې کمندنو اخیری سورتونو کې ډېر اشاره او تکړی دي شیخ سره پنځیر مد ذل العالی په دې خصوصی مهارت ول الله ورکړل دي سورة العراف یو کال پنزو سورتون اوائل دا نام سا آیاتون او یو بل سر تڑل مخ القرآن مولانا عبدالواحد سے مدزل حلالی زمون دوریری مشہور عالم دا دیر پنپیر کی دیر زیاد درسون کڑی او دو اغا خلاصی را جمع کڑی وی دو طولو کلونو ټولو کلونو شیخ صاحب بچیو کال یو سره ټولو وی بل کال وی نور ویلو دا ټول راځه بکړي مخ القرآن په نوم باندې شایې اکابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی پکې عجیب ملکوا هغه باندې کی کتاب لیکل لري خو ابي تک چھپا نه چھپایې لا تر اوسه چاپ شوی نه دی ان شاء الله الرحمن را روان دے منظر عام اغای پکې ډېر خصوصي مهارت او د سلویرتو پنځوستو شپېتو نه کم گزار به نه کوو درتونو مبارک درتونو مبارک او کله کله و پربت کې لاړ نو وسلام ور نو په یو ربت کې به بیا ګنټه خبرې کوو لیل مبلاست یې کوو په چې یو آیات په ربل سره تړو او بس پاگی که بیاس بیا شورو شو شورو بشو و کلو پا ربتونو باندی دو گنٹی دو صورتو لگی دی دیو صورت دو بل شورت سا و پاگی که بچه کمدنو لگا دو صورت آیاتون حل که دل آیاتون با حل که دل دیر با کلی انداز باندی زان دے خلی کلی پا کھاپای که صرف دا آیاتونو نمبری نمبری و چی بیا بی بیل بیا با بل شاندی ویل و انداز و بل شاندیو از اخکاری دبا اپو دوستیت خرسی جیم چاکم اغز آن تکی کلی دید آغد اللہ سوالا واغینا لگا پایدا غصت اللہ سی احسان کار نوی نداد رب تی جزوی نداد وی مخبروا رب دو صورت دمخ کے سر معلوم اول درے مخبرا تقسیم او خلاصه دو صورت سورت دیر آیاتو نمی ناغا ویشل تقسیم اولی تقسیم اولی سکا ولی تقسیم اول سکا ولی دیر آیاتو نمی آیاتو نمی تقسیم شی چه دی آیات دی زن تر دی زن موریداری دې زه را تر دې ځای پورې سړي سورات کې غړې مسلې دي داوی وي ځنې ځای پورې یو مسله بیان دي ځنې ځای پورې بل مسله بیان دي نو سورات حصو ته تقسیم شي صدا کله مسله یو وي او سورات کې اندازونه مختلف دي صدا پورې دلایل عقلي صدا پورې دلایل نقلي صدا پورې زواجی دي نو بابونو تا صورت تقسیم شی بیا چاہتا تقسیم شی بابونو تا بابونو تا تقسیم شی کل ادا چیوی چه صورت کی گڑی مسئلی وی خو گڑی وڑی بوزی نو آغا دائی که منگا او آئیو چه صورت کی تقسیم نشتا زکا آغا مسئلی او بل سر تڑلی نو کل ادا یوی مسئلی یا تولا زکا که کل ادا بلی کل ادا بلی لکه عراب که مون وایو تقسیم نشتا آئی که تقسیم نمی خلاصا آمو کتابونو که تاسو داوائی چه اهم را غستل و غیر اهم پر خودل و قرآن که غیر اهم نشتا قرآن طول اهم یو تعریف داده زمان مفتی سے بچار صدی مدزل خلالی کی چه قرآن کریم کی دا خلاصی تعریف دادے چه اگدہ خبر پا لندو الفاظ ذکر کول اگدہ خبر پا لندو الفاظ ذکر کول دوین چه کمدنو مطلب دادے چه مقصودی مزامین راغستل او طبعی پر خودل مقصودی مزامین چاغل کر داوی سره کم تړلی آیا چې نوې اگر حوالہ زجر توقیف بشارت والا آیتونه پرې او دا غا مقصودی آیاتونه څنګه مقصودی مزامین را غسل او طبیعی که خدمتگاری کم نابر خودن دیتا خلاصه دی صورت دا خلاصی دی صورت یو طریقه دا پا انداز دا وعظ باند پا انداز دا وعظ و دا نصیت دا وعظ و دا نصیت پا انداز شیخ قرآن رحم الله سبت الدرر کی دیتا اشارہ کری دا سورة طہٰ کی اوزن زورت نور زائدو کی پدی که زمان نخال شیخ سے مد ذل حلالی دل خصوصیت لری چه دواز پنی انداز سورت وائل لاسل روان چه سورت سا بیان دی پلندن نا طریقہ باندی اے خلقو لاریب کتاب راغل دے داغی منون کی دوار جہانا کی کامیاب دی نمنون کی دوار جہانا کی ناکام دی غداری کون کی کده غداری نتوبو نباسی برباد و تبابشی داغی کتاب دعوت دا دے چی اعبدو ربکم اعبدو ربکم ولی نمانی ولی نمانی آگے اللہ تاصل ادا کری دی دا کری دی دا سی دا دا وعص اللہ طول صورت مربوط روانی مربوط رواني زمون مفتي طارق جميل سر دبا جوړ هغه دل د سوال جوابو کو وې موږ لدا حاصل د صورتو لیکو ته د غلطه کیسه مزګارې اره بیا الکه یو رزنی مکه مالک له ټول صورتونه هغه له منوم داغه په دغه کې خود القول الجميل فی رب آیات التنزیل د ټول آیاتونو چې کوم دنو قربت پاره کې حاصل د صورت او په جواهر سجنیا کې دار صورت په اخره کې هم حاصل له صورت نکله شوی مختصر انداز سره د واس انداز سره هغه حاصل له صورتي د واس انداز خلاصې وی سالورم سي چې دار صورت په ابتدا کې هغه د کمندنو په جندل ضروری وی اغه د معرفت د مکی او مدنی معرفت د ترتیب نزولی او مصحفی په قران کریم دو ترتیب دي یو ترتیب او نزولی دو ترتیب او مصحفی یو مصحفی ترتیب او ترتیب مصحفی شداغی اول فاتحه دا او اخیر سورت الناس تے زمانگ دی مخیطا جسنگ پروت تے زمانگ دی مخیطا جسنگ پروت تے دا لوحی ترتیب دے مصحفی ترتیب دے عثمانی ترتیب دے مصحف دا مخیطا چی پروت تے لوح محفوظ کے دک کشان دے دا جسنگ دے اول فاتحه او اخیر سورت الناس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی ترتیب را جمع کرو از دو قرآن مجید چا سر یو سورت چا سر دو سورت چا سر پانا کی چا سر پا سرمن لکل شوی چا سر دو کزوری پا پت پانی لکل شوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دی طریقہ را جمع کرو چا زمان مخیطا لی دیتا ترتیب عثمانی ہوئی ترتیب لوحیوت ہوئی زن خلق مستشرقی چاغی چه کمدنو آغی خلق پا قرآن کی شکیان تی نو آغی داوی چه دا ترتیب صحابه ورکڑه ده او دا کل ترتیب نده عنایت الله مشرقی یو مستشرق تیر شده ده عنایت الله مشرقی داغه چه کمدنو تذکره بمی کتاب ده داغه او بله بیو کتاب شته کتابونه دیر دی وز زمان بخلی بدا قول مشهور شکنه او یو کتاب دی حدیث القرآن پاری کم لیکلی دی چه بد قسمتا سرا داس ترتیب ور کنی شو چه وز داغی نخلق اخذ نشی گو لی دا کارکی چه دا ترتیب دا دا صحابو خپل لی دا دا اللہ دا طرف نا ترتیبو دا خبره غلطه دا خبره غلطه دی باندې حدیثونه غواړي بلا شی روایتونه چې نبی عليه الصلاه والسلام تبا په یو وخت کې ډېر سورتونه نازلېدل نبی عليه السلام په ہدایت د انکی سورت کې کېږي دا پلان کې کېږي او نبی عليه السلام د سورو سورتونو ترتیب هغه په خپل معلوم دی اقرا الزهراوین البقره و آل عمران او نبی علیہ السلام فرمایل بنی اسرائیل والکاف و مریم والانبیاء انهن من الایثاق الاول دا ټول سورته ترتیب ویل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ترتیب ثابت دی دا موږ چې دا رب توال دا صورت دبل سره نو موږ دا اشکال ختمو دا اشکال موږ ختمو چې دې دا هر صورت دبل سره رب ته او دا تړلی شوی دی یو بل سره دا ترتیب توقیفی دی څنګه وې دا عقلی نه دی البته دا ترتیب توقیفی دا د عقل خلاف نه دی توجه غواړ دا ترتیب توقیفی لکه دا دی چې دک شان نبی علیہ السلام د الله نه غستره او دک شان نبی علیہ السلام امت نه ورکړل دا ترتیب دا د عقل لوم خلاف نه دی څنګه هغه داسې چه دا قرآن کریم دا دا شاعر اللہ نده او دا مناره دا مناره مناره دا چه سڑه او خیجی دا غینا طول سی دون اخکاری دا قرآن دا چه تزی دا تا تا با چه کمدر طول دین او شریعت سکی گی اخکاری دا تسو چکا مناره چه دوڑی گی دا دی وی غٹی پکر کرا دا وی خسوی غاٹی بیا لگا نارائشی بیا لگا تشی نارائشی بیا لگا نارائشی بیا لگا نارائشی سوچ کر دیں کدی کر بیا بارو زی اوکی خویخی غاٹی او رو رو سکی گی نارائی کی گی رو رو نارائی کی گی پاہر تارتا چکم زائی نہیں پاہی کدا سے کھڑکائی کھڑکائی بھی کنی بھی ادی دی ګومبا ته وګورئ دا کیشته کیشته ده په داسې پہاڑ یو داغه کې چې کمنو سټیپ کې پاره کې چې کمنو سوي کڑکای وي پای کې کڑکای وي ورسره چې ته چې کمنو دې مداري ته دنکېږي نو ور وته وی کنوې ا په سورته فاتحه او قران مجید شو ور شو بیا سبع ایوال یو سټیپ شو بیا بی این بل سٹیپ شو بیا دی کمدنو مسانی بل سٹیپ شو بیا تیوال مفصل بل سٹیپ شو بیا اوسط مفصل بل شو بیا کسارے مفصل دا خپل پل سٹیپونو او بحریو کی ورونو در یادیری سورتو ننی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سورتو ننی دا بشانتی دا ترتیب مصفی چی دی دا دی توقیفی یعنی دی که زمانگا دخلا نشتی ورکولو تا دا دا اللہ را طرف نده خو سرد دینا دا دا اقل نخلاف دا اقل نخلاف نده دا پلوی محفوظ کی دک کشانتیو دا دا آئین او دا قانون کتابو نو بقره کسی کمدنو اول نائین دی دستور بکی ذکر دی او بخبال رازی انشاءاللہ دویم ترتیبی نزولی دا چې کم ترتیبی مصطفی کی کم قانون شروع شوه دے دا چې لاگو کئے او عملی کئے بدا دا سنی کی گیتے ڈائریک پا شروع شوه کی نئے بدا تا شستا جو کورنو تدبیر المنزل دا قانون دے بیا جاری کخا بدا دی پا دا قومی دی اصد تا دا برابر کا اواری اصد بدی بانے برابر شی بڑی دا سخیرہ کسی دا با پا خلق و مناوول غواری چاگئی ایسی کی اومانی دیتا منلو تا تیار شی غلط سیزونا دا زنانا لری کی دا زرط راولی دا سا آسان کار نو آسان کار نو ترتیب نزولی دا دید رائچ کولو اور دی پروگرام دا جوڑاولو ترتیبو نا غل اقرآن سو شروع شو آد اقرآن شروع شو نو دا پداس ماحول کې نه راغلي چې په جوړ ماحول کې راغلي چې بالکل خلق بالکل برابر وو بس یو ود غلط کیوه لری کله سټیټ نو ګرځو بس دا وګرځول ته دې دی له زور ورکړای چې مشرق ته مغرب ته مشرق ته مغرب ته لری کی صحیح مارواله دا برابر دي یو ود ګرځول دا مې څو چې تر آیته نو ویل یا یودو ګرځول او له سلبر ران ټول وجو کوم خبر مشرق ول مغرب تاسو له کتاب برابر دي صحیح شو او قومي ریاست برابر دي ٹھیک شو کورونا په ترتیب منظر برابر دي پاسي وقاتلو فی سبیل الله خلافت اسلامی راولې ولې دا خیرات ته په اورت کې مدد کار کوي پوهیږي کنه پوهیږي د دې لپاره به ګراوند جوړول غواړي ماحول به جوړول غواړي سمک بدیل قتل پکاري اغا دا حارس الحراس سی رازی اغا وی مهدی با با کم زی رازی وی دا سمکا خطول دی حکومتونو اغسطی دی وی اغل سمکا بکار دا اغا انتقالون شروع کردی وز پس بکار لیا والا غا جندو لگا بابا چه دی حارس الحراس وی سمکا والا بکار دی وی انتقال بکار دی نو سمکا بکار دا قانون با کم زی رای چکای ملګری په کار دی مهنت په کار دی او آسان کار خو نو دا نوې صورتونه د هغه لپاره مهنت وو مکی مهنت بیا د کمنو د سالمې دنیا لپاره درای شکول لپاره مدني مهنت مدني مهنت دا د ترتیب مصافی او نزولی معلومول ضروری پدی وو چې تا د طریقې کار معلوم شي چې ته مکی دور کې کوم مدني کې بیا د مکی په کم دور کې اول کې متوسط کې په اخر کې هجرت د مکی کې د هجرت نه بعد څنګه چلې کم صورتونه د هجرت د مکی نازل شوې دي د هجرت نه مکی نازل شوې دي هغه ته مکی وایي دې څه وایي مکی څه ته وایي مکی هغه ته فرض ده چې نازل شوی هغه ته مکی وایي چه کم صورتونا ده هجرت نروست نازل شوی دی اگر که پا مکه که نازل شوی دی وغیر ده مدنی وی اغیر ده سوی مدنی کابرگرام شیفت رحم اللہ مکل اکل مکی و مدنی دوی ویده صورت نازل شوی دی چه نبی علیہ السلام لپلارانه وطن نو پری خودلی او چه کل مدنی ویده صورت دا غدور دی چه نبی علیہ السلام لپلارانه وطن پری خودلی او بیا د کمدنو مدینی تراغلو نو دا د حجرت نامک که او د حجرت نتشه پا دی که احکامو کم دیری فیدی دی او طریقه کار د دعوت پای کم دیری فیدی دی مکی و مدینی پیجندلو کی نو دا سلورم سین د صورت پی ابتدا که پیجندل ضروری ہو مکی صورتونا بنابر مشهور قول هغه چی استی او بنابر تحقیقی قول نووی دی سورت رعد سورت دهر سورت رحمان و سورت زلزال دی سلور سورتونو تا لیکلی چیده پا قرآن مجید کی مدنی دی خود مضمون پیدبار پر ادام بکی محققین عالمان دیتا مکی صورتو نوید چه دا مکی صورتو نوید تران رحمان دار زلزال نو بدی قول بانده لسکم سل صورتو نا دا مکی شو او سلیری صورتو نا دا مدنی شو دا مدنی شو دا مضمون په اعتبار سره موږ وایلو چې اته مثالو کې اولانه سلور یو یا دوا یا ټولې په کوم صورت کې ډیر دي هغه به مکی وي او چې په کوم صورت کې رستانه وي دا به سری مدنی وي کوم صورت کې چې د منافقانو تذکره وي هغه مدنی وي چې منافقان به کینی غسی مکی کوم صورت کې د اعلی کتابو تذکره وي یهود و نصارا اسوی مدنی چه دا بکی نوی سوی مکی لفظی اعتبار سرا چه کمو که کلاوی ناغم مکی وی چه کمو که کلاوی اغم مدنی وی بارحال پینزم خبران چه دو صورت پی صدا کی پی جندل ضروری دی ناغم امتیازات دو صورت د صورت د کمدر امتیازات سشه امتیازات دا ما به امتیاز دی ربط پا منزله دا جنسو او امتیاز پا منزله دا فصل دی تاکه چه دا دوار صورتون یو بر سرداز تڑلی دی چه تول ربطون کلووه منام دا سخکاری لکه بودا و تنستا یو بر سرداز بلکل تڑلی خکاری بیا به سوکوی چې بیا ولا یو نومولی نه ذکر کاو چې دی یو بل نه جدا کاول امتیازات پی جندل ضروری و لکه ار سڑی چې دی هر یو کس داغا پا مخ دخدای پا قدرتونو یو پوزر شتا کنا دکا خلالا دغا سترگی دی دغا زنانا دکا مخ دی خدا هر یو دائما بیل اشتراک دی خدا هر یو پا مخ که دست یو انتیازی ده خدا چه ابو بلکی نشتی ابو بلکی نشتا دا امتیازات کی بقرال عمران یو بل سر تڑلی دی خوزن مضمونو ده دستی دی چایی بار بقرال بلکل ممتاز ده پزنو آل عمران ممتاز دی دیتا امتیازات دو صورت ہوئی ما بیل امتیاز امتیازات دو صورت دا پیزه خبری پا هر صورت کی دی پیجاندل ضروری دی پیجاندل ضروری دی نور زنی خبری ازنی صورتونو که پا کار رازی زنی کرا رازی ازنی خبری آب یار تفسیر سر تعلق لگی وقت سر سر تک کمدنو آگا رازی دریم کسم آغا وصولو چاگی تعلق لارد آیات کریمه در ذکر سر چه منگا یو آیات کریمت دکو نو داغی پسر کی آغا آیات کریمت کی منگ لکمی کمی, کمی خبر دکو البکار دی کمی خبر دکم ننو آغا منگ لکو البکار دی یو مقصد الآیت مقصد الآیت دا آیات کریمه مقصد څه دی لکه څنګه چې د صورت داوه وا دا آیات کریمه مو به مقصد دی هغه دی آیات کې هغه انداز بیان مو ویل وکړه دی آیات کې داوه ده ک دلیل له ک مثال له ک بشارت ته ک تخویف ته ک زجر ده دا معلومه ول مقصد د آیات دوی ربط د آیت د داوی سره ګوره یو ربط د آیت د مخکې آیت سره دا ضروری نه ده په قران مجید کې دیوانه وکلا کلا آیت په داسې کمزوري مزي وټړي چې اعجاز به خراب شي چې بالکل تکلف کوي او هر آیت د بل سره تړي دا تړل ضروری نه دي زرو تفسیرونو کړی دي زانه کڑاوله میر صاحب رحمه الله تعالی ویل ویس داغام متعلقاو تفسیر کبیر دا آیات دا بل سر ربط ویلو وی دا پاس میو تولی کل چه کربتون دا زدکل دا بدرائی نا پوری وطلوی پنجبیر میو تیادو وی دا میو تولی کل وی دیر وقت پس بی بیا تفسیری کبیر کتو یا خزای پکر آگئی بی زان می دورا ملامتا کچھ گور دورا غٹ سڑی تر ادا لیکلی دی چې کدارې د کول نو بدراینا پورې وتلې وي خو ما باندې استاد مینا غالب و ما باندې استاد مینا غالب و دې تفسیرونو والو سراج المنیر نظم الدرر د بقای دې د آیاتونو د آیاتونو سره راتونه ذکر کړی دي خلاکا دا ضروری نه ده دا هر آیات د بل آیات سره به ضروری نه وي البته د آیات د داوی سره مسته دي داوی سره ضروری دي پازو کار کوي کنه کوي نو د صورت دی باندې کم نه نو زمونږ شيوخو مهنت کړلې شیخ الشیوخ رحمه الله تعالی بلغت الحیران دی کی لیکل ہے بیا سراج سے په تحقیق باندې په دو جلد کې شایع ہے اصل په یو جلد کې کوئی نه دویم دی کمنو زمونږ د سرګودی مولانا عطا الله باندې علی سے مدذل الهلالی والد سے مولانا محمد امیر بندیالوی سے آغا پہ یو کتاب لکھ لے الدرر المنصورة فی ربط آیت بی آیت و سورت بی سورة چاپتے بلزمون نیلوی سے رحمہ اللہ تعالی میر آت القرآن لکھ لے کابل گرام شیخ سے رحمہ اللہ تعالی په درس کې ووایو او خلاصو کتاب چې کوم دې لاچاپ نه دی خو هغه په کوم جمع کړو خپل کاپیان یې راوړل شي القرآن رحم الله تعالی د پنځیر پای کې سنت دور لیکل دي قام مختصر ډیرو انو داږي چې کوم درو پښتو کې وضاحت او د هر آیت ربط معلومول اغه صرف نمبر لیکل دي داغه وضاحت چې کمندونو په جواهر سجنیه کې دوه جلد کې شوی دی نو دا نورم په دې کې جواهر القرآن بهترین کار کړی دی بهترین انداز سره په پیندا شیخ صاحب رحم الله تعالی پردا دا آیات کریمه ربط دا دعوی سره دا یو اهم چیز دی په دې سره چې تاسو صرف دا آیات ربط دا دعوی سره وای او کلی طریقې سره ترجمه کړي او عوامو ته درس کړي نو دا درس ډیر فائدې دی ډیر زیاته فائدې دی اگر غنوري خبرې ورکې نه وي مناسبت لفظي نحیان ذکر کړي چې لکه دا آیات کې مبتدا و دی ورپسی آیات کس دی خبر دی دا اعراب القرآن والا دا کر دی لکا اعراب القرآن دا معنی القرآن دا فراشو معنی القرآن دا زجاج شو اعراب القرآن دا درویش شو اغی دا کر دی مناسبت لفظی ذکر گئی درین سیز آیات کریمہ کی چه پیجندل ضروری ہو دا آیات کریمہ دا فاهم دا پارا اغا دا لفظی چه کمدنو ترجمه لقواعد و مطابق با محاورا چه لفظی ترجمه دا سنه که چاگه لگا یو ترجمه بکاری صوفی محمد صلی اللہ رحمه اللہ تعالی ترجمه اگه لبا بیادان نه ترجمه کئی داغه ترجمه لگا نمون جو ترجمه لیکلی و اوز خوشتا نمیلا لیگی نبس اگه پختو ویلیم گرانو لوی لانجوا یہ بلیو کتابو الفرق بین الخالق والمخلوق والحاکم والمحکوم بس دا سے داغو لکلی الہ ترجمہ چی لکافی ترجمہ نہیں الہ خدا پاک دیا میں دی کتاب نمو آس کہا داغی کم داغ شانتی ترجمہ چی با محاورہ دی یعنی مطلب دار چی دا خپل علاقی دا پختو پا لہجہ برابر دی ور سره چې د قواعدو خلاف نه د نحو د صرف د قواعدو بسدي خلاف نه بل مه بلاغت د قواعدو خلاف نه په صحیح طریقې سره با محاوره ترجمه با محاوره ترجمه سلورم کایات کریمه کس اشکالی واغ اشکال ویل او حلق ویل ده اشکال زائد که نحوی اشکالی که فقی اشکالی اغا ویل که ده تعرض بشکل بی اغا ویل او حلق ویل ویل او حلق ویل پینزم سیز که ده آیات نچا غلط استدلال کری داغی جواب کن بریلی شیعہ قادیانی ہندو غلط استدلال کری دایات کریمانا راغل رکول ینفونا ہنو تحریف الغالی نغالیانو نوسوسی چکم دنو جواب کول دا ټول کارونه من کول نشو پاک خبر دا منگ ترجمه کو لفظ ترجمه کو توفیق تی اللہ منگ لرا کی دعوی نکو چې دا قواعد مطابق پر کسنگی زمونگ نا قائده ام طول رازی نا بارحال چه کم زمونگ دا استازانو نا اوریدلی دی دانا چه منگ طول اوریدلی نا اگر طول اگر یغو نا چه منگ تی کم زکڑی دی نا آغا با چه کم دنو ناسی لگ لگو آیو او مقصد دا آیات کوشر او آیو و تک بیا تفسیر لیکی کنا زدی پینزو وارو خبرو بخیالو ساتھ پینزو وارو خبرو بخیالو ساتھ بیا بڑی رخی انشاءاللہ الرحمن دا آیات کریمہ پو پیجنگلو کی دا پینزو خبری چه کم دنو زکول ضروری بل زنی چه کم دنو مسائی آدرس کم رازی اگر مسئلہ دا نسخ شوا وغیرہ درس کې بیا راځي د کلمات فازو متعلق سره خبري چې قران کریم کې یو ټکي په غاڼو باندې راغلي یو ټکي په غاڼو باندې راغلي دا وجوه او نظائری دا چې کمندرو مستقل کار دي زره قواعد وي دا قاعده د الله توه تنن و ما امباردا قاعده د اوتو او د اتینا دا سنور قواعدی دا چې کمندرو ترجمه کی و سره و سره چې کمندرو راضی ور سره ور سره راضی رداس د کول دا ضروری دی په قران کریم وضاحت چې تکای داغه د وضاحت د پاره سلور طریقې دي ملاحظه اغی داوی چې د قران مجید د وضاحت د لپاره صرف عربیت ضروری دی دا غلطه خبر ده صرف عربیت د قران کریم د لپاره ضروری نه دی او صرف عربیت باندې سره په قران پویدل نه شي د قران مجید د ذکر د لپاره سلور شذول دی چه منگ با ده قرآن مجید فائده ده آغی ناخو کابلگرام شیخ صف رحمه اللہ و تعالیٰ و فرمائل وی قرآن یا ده قرآن نزدکی گی او یا ده قرآن والو نزدکی گی قرآن یا ده قرآن نزدکی گی او یا ده قرآن والا نزدکی گی چه ده یو سڑی پا قرآن مجید بانه صحیح علمو او عملو داغن او قرآن نزدکی گی نو قرآن یو طریقه ده قرآن تفسیر القرآن بالقرآن قرآن مجید ده قرآن نزده کول قرآن مجید ده نزایمو کی یو خبر اجوالی لکی لیوی نو بلده لگا تفسیری کری وی اکا خبر بلده کی تفسیری کری وی دا یو اهم سیز ده یو اهم سیز ده پدې کې ازواء البیان نشینقیتی د تفسیر لیکل دی ډیر هغه پورې بهترین دی یو به ګمندرو اوسنی دور تقاضی پکې مشته دا په عربو عالمانو کې دا سه عالم لکه زموږ په استادانو کې کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تدوارو به ذات تقریبا برابر دی ازواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن شنقیتی محمد امین شنقیتی شامل کې دروس قران هم ملوي مکتبه شامل چې کومي دي موبایل او کمپیوټر او کې په باغ کې دروس قران دروس شنقيتي هغه ملوي مفید کتابونه شته بل پکې کراچۍ والد نے محمد فاروق مکی هغه کتاب لیکل دی تفسیر القران بالقران خدا تفسیر ته کې چې به نه ویل کېږي نو خبر زګه تفسیر به کې د الله رضا لپاره نشته صرف د یو مضمون آیاتونه راځي په کړی بل تکې به نه لیکلې تکې لکه فلا تجلوا لله اندازا وداسې مضمون په قران کې کم کم ځای راغلی دی بس هغه آیاتونه راځي په کړی خو لکه دا نه دی چې د آیات کې دا وځو او د کې دا و د کې دا و تکه په ګر الله رضا ده په اړه ذکر کړل خدای یو هټ مهنت کړل چې یو مضمون آیاتونه راځي په کړی ما سره خوشته و امید چې تاسو به ملو نشئ ان شاء الله تفسیر القران بالقران د محمد فاروق مکی تفسیر ابن کثیر تاویلات و اهل سنت ماتوریدی رحمه الله تعالی پکې خکار کړل زمونږ شیوخ الله رب العزت په دې ډېر خولي پوې کړی دي رستم شیخ صاحب رحمه الله تعالی الموسوعه القرانيه هغه په دې کې ډېر مفید ده الموسوعه القرانيه هغه مفید ده لري ډېر او کابرګرام شیخ صاحب رحمه الله باندې مزیدار دا چې څنګه کول الله رضا غي تفسیر مخې تراولي ډېر سيزونه وي تاسو اسې سيزونه مزونه اورې ډېر کنه هغه فضولیات کنه هغه تاسو د کابرګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی درس او د پنځیر شو قران رحمه الله درس چرته واورې د لګلګنو ډېر फायदा بدل درک ډېر फायदा بدل درک هدی بو درس کې ډیره زیاته فائدہ ده شر قران رحم الله درس انتهائی ساده او انتهائی لند ولکه انتهائی د فائدو نه ډک ډیره فائدہ راوړي او شه په خبرګرام شه صبر رحم الله درس هغه بدر کې درد پیدا کی احساس بدر کې پیدا کی دویم تفسیر القران بالحدیث قران د قران والا نزدکی او قران والا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام د قران قران والا نزدکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې ثم ان علینا بیانه لتبین للناس ما نزل الیه نبی علیہ السلام د قران شارح او د قران بیانونکو او تفسیر القران از ټول حدیثونه نو قران مجید شرحه خدا خلق کوپویږي نه دی خو چې قوله سوری قوله کوم لا یبتغی الازواج چې لکه قوله او بیا ور پسې دی دی وی کوم ځای کې دا تشریح ده بوتل غریبه دا صافه شاد دا خو چې تا وو ته کتل او ته وای دا تشریح ده دا نمبر آیاتو دا نمبر حدیثو زنه بالکل دا سه حدیثونه شته چې خالص ته تفسیر مبارک او زنی با مضمون سرا دا قرآن کریم وضاحت کی وضاحت کی دا ابن کثیر ام کڑی دی ابو حاتم رازیم کڑی دی او در منصور کی سیوتیم کڑی دی در منصور کی تفسیر الماسور بالماسور او فی تفسیر بالماسور قرطبی ام کڑی دی فاتح القدیر دا شوکانی اغم کڑی دی فتح القدیر دی شوکانی مختصر تفسیر قرطبی دی بس مختصر تفسیر قرطبی دی خپل ایس نی لکی لی قرطبی مختصر کڑی دی اگر چوی لیے نی دی فلکا مختصر تفسیر قرطبی دی لکا ما دارک سچے دی مختصر کشا چاگا معتزلتو بیتی نسا کڑی دی لری کڑی دی او پاک کڑی دی نو ما دارک دی جو کڑی دی مدارک ته جوړ کړل وستاش صاحب رحم الله او فرمایل چې زه په پیر ته لاړلم چې قرآن براته وي مولوی صاحب درس کوي چې ما وته ویل چې اوږي چې مدارک پور مدارک ګورا لفظي قران دې خپل حل کړی ډېر مزیدار لکه اکثر تاخذ دې کشاف نه ده په تفسیر القران بالمعصور تفسیر القران بالحديث دریم نمبر تفسیر القران باقوال الصحابه والتابعين قران مجید حلګای نو صحابه کرامو قران مجید چې په کوم ځای نازلې دو راغی لیدلو اغار څه ولیدلو راغی په قران ډیر خپویدل لکه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی پاسی او مانا چه ده کم آیات بارا کتا پوشکوئی چه ده کم زی بارا سکه نازل شوئی ده او سنگا نازل شوئی ده زبادر جواب درکو زبادر جواب درکو ناس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ده قرآن مجید درس کهو ده حدیثو درس پی کهو او ده لغاتو درس پی کهو ده دری درسو نو داغو طالبان بڑیرو نو بیاو مکا که کسو که بگناو دیر زیادہ گناو راغی و تبی ودا کوسو کډې راغنا او تکلیفي جن ورځې تقسیم کا یو ورځ د قران کوا یو ورځ د حدیثو کوا او یو ورځ د چا کوا د لغت کوا چې کوم طالبان حدیثو ناراضي داغه به قران ناراضي چې کوم لغت ناراضي هغه به ناراضي وګڼه ولګه سشي تقسیم شي تقسیم شي بیا څه سیاسي امور په خاطر باندې فایز طلاړو خوال ته جامعه جوړ کړه چې دا څه دی چې طالبانو ته ابو هوا هم برابرۍ او مسله ورته نیوي دغه مدینه کې ډېر مسایل راغی ته مسله دي په طائف کې مدرسه جوړ کړه وی ان تخخم د قبر یو ملتره او دا هغه په غزای باندې ټولو کوئی جمعه جوړ کړه دا کله څه کړه چې ستا په ذهن کې لگا دوه غلط نشته ستو بازار د دې پر جوړ کې یا به دې نه لګنور غټ کې خلا کر دې نه پړتې باندې جامع مسجد دې عباس خسته جمعه ته جوړ کړه هغه دا غي په قران کویدل زنه تراجم شوی دي لکه تفسیر ابن عباس دا اقوال راجم شوی دي ضروري نه دي چې ټول ټکی خلا کر راجم شوی دي د تفسیرونو نه تفسیر حسن بصری ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ جمع کرے دے دا حسن بصری رحمہ اللہ اقوال پا مقدمہ کی ڈیرہ فائدہ دا آگے تفسیر حسن بصری مقدمہ کی جکم دنو مدکار خبری دیتا ملوش آلین قوسم نو خوک بیڈیت کی یاد لیتا مختدیانو دتا ہوئی چو ساجی سس کتابون دنگل والو نمونو خوب دلی درزی کنن دا خدای باندار آتا رائی که دا آنو چو کچا دتا ہوئی چو سس کتابون دنگل والو نداوات دیاوائی ویداوائی را لوالی تانسو خو ستانا چی کمدنو پیسی اوزگاری که دا موبایل پو سوڑا که ور مندا پیکچ کوا پیکچ خالی درین سالورم نمبر دے تفسير القرآن بديوان العرب تفسير القرآن بديوان العرب دا عربي په لغت خزان پوهه کول فهم فهم چې د عربي باندې پوهه په دې مفردات باندې دا یو اهم شی دی اگر چې دې کې اوس موږ مهنت نکو موږ مهنت نکو لکه د لغتو کتابونه موږ نه ګورو پس لږ ترجمه ګورو مخکیزو خو په لغت کې د الفاظو د قران کې چې د قران کې کوم الفاظ راغلي دي د دې څه مسله شته څه مسله شته په دې کې د دغه د ګمدنو مفردات القران د امام راغب اصفهاني دا مفید کتاب دی مفردات القران د امام راغب اصفهاني او چې د لغتو کتابونو کې غړ کتابونو کې دا واړه شری دا ناقلی دي مصباح اللغت منجد دا د لغتو کتابونو نه دي قاموس الوحید دا د لغتو کتابونو نه دي کامران لغتو دا نه شي دې صرف ناقلی دي دې لغتو باندې پوي کنه دې کې فقه اللغت نشته په لغت پویدل ځان پویا کوي نو تهذیب اللغت په وګوره او لسان العرب په وګوره لسان العرب د کتو چل بدل نه درځي اگر چې اوسه و طریقې راوتلې ده خو هغه بیا خبرې کو او المحیط چې کوم درو دا د لغت غټ کتاب دی د لغت غټ کتاب دی د دې لغت باندې ځان په یو کول احد فدې کا برګران شه سره مولا الله تعالی ډېر مهنت کړو زمون کې حدیث پرویز علیهما علیه هغه د کوم درو یو کتاب لیکل د لغات القرآن لغات القرآن په نوم باندې لکه د فائدې نه نقصان زیات تر بزور وبوي د فائدې نه نقصان زیات دی اگر چې زرو الفاظو کې فائدہ خوله د امین احسن اصلاحی او تفسیر دی تدبر قرآن هر خبره به معنی نه خدایو خبر به جواب دا ضروری نه ده چې موږ د کوم کتاب حواله ورکړو دې مطلب بدای چې دې کې سدي نو ټیک دي د باندې کتاب د غلطه نه پاک کېدل شي خو مطلب دای چې دې کې دا مضمون شته دا ضروری نه ده چې ټول خبره دا غلطه کی اره خبره دا غلطه کی تدبر قران کې ځینې فائدې خولې دي نه جله کې او تفسیر دې امین احسان اصلاحی لیکل دی دا فراہی ترس تفسیر دی او فراہی دا فراہی چو احسان فراہی دا دس مرنا و سنرین و ورلا و مرقدو و حما سر دی خویو بلی دیده لنن ملاقاتی و بل سر نده شوی او ترس دا تفسیر تقریبا نیو شان دی لکا غم دعوه جوڑی دیم دعوه جوڑی خو اغو تا غمود سورا وی خوچه دا کم زیر راغل دنو و سند ته چه او گوری و مولانا دوست محمد قنداری چه ده و بدا غذای کرده سند یو کی گی و که دیشی ده تر زاغن را غلی ده دعوه ده صورت وغیره ده مولانا دوست محمد قنداری ده سند بجا چه تو گوری زن لا کتابون که بیایی نو قرآن کریم سند کی مولانا دوست محمد قنداری را جی ده غذای نه پس بیاده دوارو سند یو شان ده ورده نه کتا بدل ده کله تیرا بدل لی پا آغی کی دو لغت و زن حلق کولے کرنے تدبر قرآن کی دا لغوی حل دائش کم دنو مازیدار کرنے نو تش پا عربائی واندکارنی کی گی عربائی ماسویم نمبر ہوئی لہ سالورم نمبر کتا جے کم دنو دا عربائی یو لغت یو مانا یو تکرائیس کیو خواد نبی علیہ السلام دا بیان کردن خلاف و نصاری تحقیق لئی سجدو و دا دانه چې صرف عربیت ولا پکار دی غامده وی به صرف چې کم درو یا عربیت ولا پکار دی اس سره قران ته اجد شته دا حدیث ته اجد شته نا قال صحابه ته اجد شته نا قال د دې وجنه بس غړی سلیګیاوی وی نو دا سلور طریقې دی نو قران کریم زده کولو او قران کریم چې کم درو زده کولو په دې طریقه قران زده کیږي الله تعالی دې په منګلا د پوهې توفیق نصیب کړي الله رب العزة منتصان كي سهل فاتحه وإن شاء الله